قرآن محترم والدین کو دشیر القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 24 نمبر 61 چپ مقام رستم محلہ عجیب جامع مسجد کی پتیرہ 2009 کے شہر جدید ملائے دو پتہ ساتھی اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 تاسل را دینا آگا چھ پو حکم کرو پاگے سرا منگ نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا الیک آگا چھ وحی کرے دا منگتا تا وما وصینا بھی ابراہیم آگا چھ پو حکم کرو منگ پاگے ابراہیم تا وموسیٰ وعیسیٰ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انا قیم الدین دا چکلکو چلوے دینا ولا تتفرقو پیم دلے مجوڑا ہے پدی دین کے اگورا نو اگا دین اسلام اگا دین اسلام دا ابراہیم دا نوح دا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زکن تمات چتر تختے الوا اخیا دا پیغمبر ترچ شہید شو ناگا پس چتر تختے الوا پخ کڑے وا اللہ اکبر اللہ فرمائی فلن یقبل منہ وفو فی الاخرت من الخاسرین او دے بوی پا آخرت کے دے تاوانی آنونا کیف یہد اللہ قوما کفروا دے مقام کے اللہ دے معاندین و حال بیانے دے زدیان و حال بیانے اللہ وی زدیان لتوفیق نورکم خواہ کیف یہد اللہ قوما کفروا ورنہ قرآن کی ویلو اہدنا الصراط المستقیم ھدى للمتقین خو کیف یہد اللہ قوما کفروا کافر لے ہدایت نور گئی خا سنگ بتوفیق ور کی اللہ دا سے قوم تا چ کفر کڑے بعد ایمان امرستو دے ایمان نا وشہدوا ان الرسول حق گواہی کئی دی چ یقینا پیغمبر حق دے وجاءهم البینات راغلی دی دی تخکار دلیل نام واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق دے ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا اولائک جزاؤہم دی آیت کے زجر دے زدی انسان دا خدای دا رحمت نہ لرے لکھا اولائک آدغ زدیان جزاؤہم سزا ددی ان علیہم لعنت اللہ دادا چی وی بپدی لعنت اللہ والملائکتے لعنت ملائکو والناس اجمعین لعنت طول خلقو لعنت خدے من دا اللہ دا رحمت نلرے لعنت ملائکو من دا ملائکو بددعا لعنت خلق من دا خلق بددعا خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پدے لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب نبشی کمے دلے دین عذاب ولا ہم ینظرون نبادی لمولت ورکے دیشے ینظرون پماند نظر اور پماند محلت دوارو کے رازی خواہ ولا ینظری لہم قرآن مخیوے لکنا اللہ بہتا گوری نام ولا هم ينظرون نبدی تکتلش خو غور مانا دادا چه ولا هم ينظرون نبدی لمحلت ورکی دیش ہاں الا الذین تابو من بعد ذالک دما قبل نہ استثناء او دی توی بشارت ما ترغیب الا الذین تابو من بعد ذالک و اصلحو مگر اگا چاچ توبه اوخ کلا پس دا دینا و اصلحو نیک عمل نہ کئے فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے دے رحم کو ان کے دے ان الذین کفروا بعد ایمانہم اگر کسان چ کفر کئی پس دے ایمان نہ او دا کفر نہ رستو زیادت کئی نو توبہ نہ قبلی دا اللہ دربار کی یقیننا کسان چھ کفر کرے پس دے ایمان نا سم مزدادو کفرنا بیا کلک شوی دی پدے کفر تر مرگ پورے تر زن کا دن پورے تر سکرات الموت پورے لن تقبل توبتهما لکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دا حضرت عائشہ پا پتن باندے سر یخرے او سختی دا پیر زن کا دن عائشہ توی ان للموت سکرات علیہ و عائشہ پا ما باندے دا زن کا دن دیر سختی دا خلق راغی وی پیغمبر جو اندے دے مر ندے وی دا سی جو اندے دے لکا زوتا نو آئی دا دی مانا سشو چھے ان للموت سکرات علیہ اے عائشہ پا ما دا مرگ دیر سختی دا آتاو اے مر ندے جواندے دے پا برزخ کے خواہ ٹھیک شوالا دا منو دا سر چھے دا پیغمبر وجود اکا سے پروتے چھے سنگا ہو ذکا حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء حدیث کے راجی حرام کری دی خوڑل دا پیغمبرانو دا بدن پزم کباندے اللہ ویدہ بن خورے خدا مطلب خونہ دے جائے جواندے دے خواہ ادن رزلور شیوی دی ویدہ سے جواندے دے لکھا زاوتا ہوگا اللہ فرمائی ان الذین کفروا بعد ایمانہم یقینا کسان چ کفر کڑ ہے پس دے ایمان نا ثم ازدادوا کفرا بیا کلکشی وی دی پ کفر نو لن تقبل توبتهما چر با قبول نشی توبہ دے اولئک هم الضالون او دا کسانم دی گمراہان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار رد شفاعت قهري مړو خوشو پکو پر توبه قبول نشوا ظاهرت کې به سو خلاص کی نه الله وینا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چې کفر کړه دې مړ شي وي دي په داسې حال کې چې وی کافر فلن يقبل من احدهم ملء الارض چرے با قبول نکڑی شی دئی چا دینا ڈکم کسر زر کسر زر ورکئی نوم بچن شی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ با قیامت کے داغ جہنمی نے تپوس کئی دو زخی نے تپوس کی پاغا عذاب کمزوری پر نسبت دنورو دو زخیان بورت ہوئی اے انسانا اللہ بورت ہوئی دے دو زخیان ہوتا اے انسانا دا دزم کے پمخ چی سمر سی زن دی کہ دا تاثر شی نو صد خیال دے دا عذاب نہ دے بچاو دا پارا بے مال را کے نو دا دو زخی بورت ہوئی نعم بالکل نا اللہ بورت ہوئی بدبختا کلچ تد آدم پشا کے وے اغا وقت که ماستانا دا دینم زیاد یو آسان شیخ اختلی ها اغا دا چه دا پیدا که دونه بعد ما سر هی سوک من نشریکه لیکن تا شرک خپ شوک سرو که نن تا نشی بچ که دیخواد تا غلوز پورا نکا لستو بی ربکم قالو بلاد فرمائی ان الذین کفروا و ماتوا هم کفارا یقینا کسان چ کفر کرے مرشو حال دارے چ وی کافر فلن یقبل من احد مل الارض ذهبا چرے با قبول نکڑی شی دئی چا د دینا د کزم کسر در ولا افتدا به اگر ک بدل ور کی پاگے اگر ک جرمان ور کی پاگے اولئک لهم عذاب علیم دا کسان شر دی د پار عذاب درناک وما لهم من ناصرين او نبوی د دې د بارا سوکم دادی ایسوکم دادی باندې د دې د بارا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اے لو یا خدایا مونږ ستا شکر ادا کوو چې مونږ د سلوره می سپاره لا راو رسول دے مقام کے سنورم پارا خطاب علی کتاب و سر لے او پدے کے دے اسلام رولل ترغیب ور گئی او دا البر نہ مراد ایمان او تقوی اگا درجہ و مرتبہ چھ دا غیب حاصل ولو سرا انسان پڈل د ابرارو کی شاملی لکہ ان الابرارا لفی علیین، نیکان با بر پو مسمان کی علیین مقام کی، خدا بکلی چد طول نزیات محبوب مال خرچ کیا اللہ بلار کی. اللہ لن تنال البرام چربا سل نک تاسو جنت حتا تنفقو مما تحبون، ترغے چ خرچ کے داغ مالنا چخوے تاسو اغیل رام. ابن عباس، ابن مسعود، عطا، مجاہد رحمهم اللہ مان کئی جنت عمر ابن میمون اغوی لن تنال البرا شرب ثواب حاصل نہ کیم، دبر ڈیر مانے وے شرب انعام تاسو تا ملاو نشی، شرب جنت ملاو نشی، شرب نیکی ملاو نشی، چرب صادقان نشے، چرب تابدار نشے. او مسند احمد کے دبر مانا پا جنت سرکی خا زین العابدین اہل رسولو اغاو لگے دو پٹی 1500 روپے دو کورنو سر مالی امداد کا، خدا زین العابدین نا تر مرگ پورے سو خبر شوی نو چھے دے پٹ پٹ امداد کئی دا غریبانانو سرا، اس سوک تے نو خبر خا چھے کل آغا و پات شو ناغا غریبانانو بزے پزے وے ہائے ہائے زین العابدین اللہ دے ڈکی پا جنت کا، چھے تجوان دے نو زمونگا مزے وے مون سرا با دے پٹ پٹ امدادو نا کاؤ، نو ارچا با آغا خبر آورے دلے نو الاغے پتو لگے دا چھے زین العابدین اہل رسول غریبانانو سر پٹ پٹ امداد کاؤ خواب. لن تنال البرا چھر باسل نکے جنت ہر چھ دارد صرف کن در راہ اوم، ہر چھ دارد صرف کن در راہ اوم. لن تنال البرا حتا تنفقو، ماشاءاللہ مولانا روم ویلیو خواب، مولانا روم وی ہر چ دارد صرف کن در راہ اوم، ہر چ دارد صرف کن در راہ اوم. لن تنال البر حتا تنفقو، مڑا سچ در سری وی ولاد اللہ پلار کے کنی گورے جنت بدر تملاؤ نشیم. مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا انفاق پی سبیل اللہ دا پارا درے شرطو ندیب، یو چستا دیر خوخی اغا مال بخرچ کے، دویم دا پارا دا رضا دا اللہ، او درم پس صحیح زی کے بمال خرچ کے خا. اللہ فرمائے لن تنال البرا، ما تے ہو سڑی استاجی نو میں ہوں رز چال پا زکاة کی ٹی وی اغستیشم میں بالکل نہ نو غلی شو ویزا با دا نور ملیانو نتا پوسو کم میں کوا اسا پورے بیان ندے گر آگا لے آن وی نکنا قرآن کی ہوئی چی ستا کم شیر دیر خوخی غور کا میں خوا میں یو کار نکے ویسا میں دا خلق زیناگانے کئی ادا زیناگانے دیر خوخی دی سرم امدادو زکاة والا اور کا چلا اور تا پیلار شیخا نو غلی شو خواہ دا دے دا مطلب شو ستا با یو ناکار شیخ وخی نو تب آغا دا خدای پلار کے ورکے آنو یو راغلے وی خر زکاة کے ورکو لیشم میں آو ولی نا اکی سمینا تکڑے وا خر بیل شے دے غریب سرے دے خرگے ولی زکاة کے ورکے زدان دے وی پی خوری شگی روڑی مزدوری با پی کئی کنا دیکھ استا سے شک تے کل ہوئی جنو خر و ٹی وی یو شے نہ دے وایا خزا و نر یو شے دے نو دے وی نا نو خر و ٹی وی سنگا یو شے دے دا ہوتا تا شیطان دا خبر پا دماغ ہوئی خبر دارے چی ٹی وی پا زکاة کے نشے ورکولے نا پیجنے کا نا. لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون، شربا حاصل نہ کہتا سو جنت تراغے چ خرچ کے داغ مالنا مما داغ مالنا تو حبون چتا سو تڈیر محبوبین وہی وزی پروڑے خدا دیو بخام مور بچ لور تے بچے تو داغا پرچ کیا گا بل رزانے تلکاری گو کس خاشی بھی نہیں چی دے چینی لے ورکو خا زیادتی دے جمعاتی حتی تنفقو مما تو حبونا زیادتی دے جمعاتی نا دا سے بنا کیا گا نو کلب محبوب شے پر خودل بغاری خواب ورپسے آیت کرا روان دے اللہ فرمائے وما تنفقو من شئینا حقا چی خرچ کوئے تاسو ہر یو شے فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ پاغے پوہ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل دی آیت کے دا ثابت ہے یو شے بستا دیر خوخی خو گرے غب اپرے دے التے در تویلو چھ دیر دے خوخی نو دا اللہ پلار کے ورکا دل تے وہی کہ یو شے دے دیر ام خوخ دے خو کل کل باغا پرے دے خا او دے کے زنانو تا تعلیم دے چھ دا جنگ ستاسو دیر خوخ دے خو مکوے جنگ خا جنگو نا مکوے خا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل تا سنے ہوتا پوس کم زنانہ دیا لوخی انزی آیا وہ انزی اور بلے نسکو رہی پیالے راواغستا تا نسکورو لو پزے نیغا کے خودا داوی شوروش بابا جنگ شوروش سب کو فروش پیالے اڈو نیغا کے خودا دا دا جنگ خبر دا مکوا جنگ خا ستا با جنگ خوخی خو مکوا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل او دے آیت کے دے اعتراض جواب ہم کہے دے یہودو گیار لسم قباحت ہم بیانے حلن کان حلن او حلن حلن اصل کے مصدر دے لیکن صیغہ صفت مراد دا او دا مذکر مؤنث جمع واحد ٹول باندے اطلاقی حرام پماند بند نو کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل طول خوراکنا کم چی دی پزان رام کڑیو حلالو پا بنی اسرائیلو سو مطلب یو شی بتاسو پزان حرام کڑی خو می حرام وائے زگا چی اللہ لال کڑے شرک با پخوا لال شو نخپی او سر بے موسر پخاو اس خخپی او سر مالک تا پاتیشی چی سوک چرگان خرسی نو پا خواب غرزولو سی جمکی پا پلان کے روپے کلو پیشتے دا چرگانو پیشتے چی او کلو را کے اس خدا کا لبا شور ہو رہا نو پا خواب او سر دا چرگ سر پا خواب نو چی دا چاپ پلار مڑو ناغا با خوڑو اچی دا چاپ پلار جوندے و ناغا با نخوڑو یا زنانا میلمنا راغلو اپلار مڑو ناغا میلمنی دا چرک سر راغستو زکر ڈوڑے پرتو آخ وقی پوٹی پراتو نو چی کلے خلی تکو نو دا کور ابے والے لاسو مم مم مم بچ پلار مڑ نو خد آغی میلمنی وی ونی دا زخورما وی دا مخورا پلار بدی مرشی خواه نو چه ده چاو پلار مرو ناغا با خورو ده چرک سر نو دا خدای ویلی دی که پیغمبر کان حلل بنی اسرائیل و حلال ده پار ده بنی اسرائیلو ده چرک سر حرام نو تا پزان حرام کرده وی پیوه کاسا که پیوه رکه بیکه خزبا ده خاون سرا پا پیو که ما تا دوڑه نخوری او کوی خورا نو چور ریٹ دی بخور اور رور شیخا چور ریٹ وایدہ کم کتاب لکھلیو دیکھا تو تسڑے حیران شی تون مرس پو منگ پسے وہ غاپل اور دن ران دی وہ تختہ ہوگا اللہ اکبر زور بات ہے او زمانہ کے دو پنزو سکال مخ کے بیان لطلما کہو کم پنزوس پس ایکل روان شما دیکھے میرے تو رسے زمان پٹھی تے لوے پٹھے او میرا وانو زل را گئے خو پخوانی زلو نہ زلو نہ انو سیکل ال تیز آغز ہے دا ازغکی ٹول بدن کے لاڑل تک تور تیارشوا حیران مچ سو کما او ما خام منزو نشو چ زور سے دم اس دلر نظر خمدین کا کا آواز راضی نہ تو نہ وئی از پڑکے ہم دک کا زیز ما بیان دے خو زخو پا پٹی کے پروتے ما زان نمی آغا ازغی مزغی لرے کرلا اس پدے سوچ کے مجدا خو تیار رنو تب دی جمعہ تپا کم لارزے پدے کی اوکور میولی دو ناوی تب دروازہ اٹھا کھولا سڑی لاتین لگولے روو تھا میں دا غصے پلان کی جمعہ تزمہ تیار در آپرے و تم آدھا میں سیکل لے ما توی دا سے پا پدے کن دا رو رو کشنو دا سے میں دا سے ماں سے نا پی جنم ما دا لا سے انی سو جماعت کے میں ادرونو بیا برازے یہ جی میں کور مرد نا پی جنم ما او رسو میں پا پختو پوئے گی کن چار دے خینو زیل اسنیولی علتے او رسو لما زوانی وا دو گھنٹے بیان ما او کو پو باندے او بیا زرالم خواب اللہ انو دا زان حلال و حرام و لے جوڑا ایم کله وی کم ماشوم چې د مور خوا خوري او هغه د اوبو نه ګوټو کو پاپای اوس کله ماشومانی څوک ته پاپا وی څوک ته بو وی څوک ته سوی څوک ته سوی نو وی دغه اوبو کې د پلار اوس کله کنه وی نکای مات شو دا خو خپل کار دی روستم تب مداری رات را سے تو ربڑ بیر تیلے نراؤخ کو اپ از من کا بیدا سے اوما گو وی بے چور ریت اتانیز جوڑ شو داغا چور ریت والے دی دا معشوم جوٹاو پا پلاروس کے دی نکا مات شو خد خاون پہ او خوالے ہو دے نہیں کدا کولے کار دے نستاسو کورنی دن دے نستاسو ٹیکا دے چرتا دا چتا گب دے وایا نا نا کل طعام کان حل لبنی اسرائیل ټول د خوراک شیزونا او حلال د پارا د بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بند کړو یعقوب علیہ السلام په ځان باندې د اوغه نه خورا عرق النساء مرض و اوسنی ډاکتران چې کله ستا عرق النساء شي کنه نو سنی ڈاکٹران بتاتا اول نمبر کے داوئی چھے لوبیا بنخرے لوبیا مسلسل خوڑل خا پکے گئے وہاں سے نا لوبیا والا راضر دشمنی شروع کی دا خکار نہ رکھا اڈو کی نقصان پیدا کی ازنو ام ڈاکٹران ہوئی خا الا ما حرمن یعقوب علیہ السلام پزان دوخ وخا دا ڈاکٹران پا مشورہ باندے بند کرے وخا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی مگر اگا چی من کرو یعقوب علیہ السلام پزان خپل باندے من قبل انتو نزل توراتو مخی دنازل دلو دتوراتنا قل و توایا فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین او آیا روڑ تورات چی پیسلو کو اول ولی تاسو آغا که تاسو رشتینی زکا دو خوخ گوره حرام ندا نپا تورات که حرام دا نپا انجیل که نپا قرآن که نه نه حرام دا ولی یعقوب علیہ السلام چه پزان حرام کرده و او حال داده پا تورات کی لکلیو چه یعقوب علیہ السلام ناجوڑو ارقن نسا داکتران وطوی دو خوخ با نخوره نو دی آغاو کم بدل که دیوی نه یعقوب علیہ السلام پزان دو غوخ آرام کرے و مونگے ام نخرو خوا اللہ پہ ردو کچھ دروغ مو آئے پتہ رات مانے فمن افترا للہ الکذبا چاچ اترل پا خدے باندے دروغ ولی او پا اللہ باندے دروغ تپے دروغ مو آئے ذکر یوشی اللہ آرام کرے نہ دے او تا آگے تا آرام ہوئے دا زان آرام ہوا لال جوڑا ہے انہیں زان آرام لال جوڑا ہے او چھے جوڑا ہے نو دا تا پالا بانے دروغ ہوئے نو دروغ سل پالا ہوئے افترامن جوڑا ول فمن استرا اللہ الکذبا چاچے جوڑ کرل پاللہ دروغا من بعد ذالکا رسد دینا فاولائک هم الظالمون دا کسانم دیدی ظالمان قل صدق اللہ قل صدق اللہ مطلب دا اللہ دا توحید او دا دفع دا شبہات و بارکے صفر مائلی دی نوچے صفر مائلی دی آغا طول بنا دی پا حقیقت باندے آغا با منے گورے قل صدق اللہ وایا رشتیا ویلی دی اللہ تعالی فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا تابداریو کے دے دن دے ابراہیم علیہ السلام چکلکو پتوحید ملت او دین کے فرق دار ہے چھے دا ملت نسبت نبی طرف تکی گی چھے دا دفلانی نبی ملت تے او دا دین نسبت چھے دینو دا اللہ تکی گی دین اللہ دا دا اللہ دین دے دا دا فلانی پیغمبر ملت تے او ملت وی اسلام تا جامع البیان لکھی بل دا چھے دا ملت اطلاق مجموعہ احکام شرعیہ باندھی کی گی لہذا ملت دا اللہ ویل ملت دا اللہ ویل جائز نری خواب اللہ فرمائے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابے داریو کہ دے دین دے ابراہیم چکل کو توحید وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانو دا ڈلنا ان اول بیت وضع للناس دے آیت کے دا بلے تیرا جواب کئی یرے زمون قبلہ استاسو نا مخ کے دا استاسو قبلہ زمون نا رستو دا منگا زکا نمون اسم وی ٹک تا دے با حق وی دے زمون نا دیر کشر دے وی منگا دا نا دیر مشرانیو دے زمونگا دا نوسی پا زیر مونگ با دا خبری منو دا زمان خبری دی نو دا خدای دا پیغمبر دی نو صد خیال ہے دا خدای دا پیغمبر نم مشری کسنگا چل دے وایا دروگو یہ سل کے خواد دی آیت کے ردے خبری جواب کی فرمائی انا اول بیتن وضعی للناس یقیناً اول کور چی جور شوے دے دا پار دا خلکو للذی ببکتا البکا من مکہ امام مجاہد وئی للذی ببکتا ضرور اغدے چی اغا مکہ معظم دا مبارکن ڈک دا د برکاتنا ماشاءاللہ اور سپک پریوان دی یجبا الیہ چلو لیشی ال تک خا حیران بشے اور سڈیر تیر لوے برکاتی بکی للذی ببکتا مبارکنا بکا من مکا مبارکن منا اے جالو مبارکن مبارک صیغہ دے اس میں فاعل دا او مبارک صیغہ دے اس میں مفعول دا او برکت صفت خاصہ دا اللہ دے سو کی جی غیر لوئی نو دا شرک دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وئی برکت مانا ورکول او ڈیرول دے او شی سر دا ڈیرا خیرام دیتا ہوئی برکتا نو للذی ببکتا مبارکن وفدل للعالمین ضرور آغا دے چی مکہ معظم دا ڈکدا دا برکاتنا ہدایت تے دا پارا دا ٹولی دنیا ہاں فیہ آیاتم بینات پدا غا مکہ کی گورے اخکار دا قدرت دا اللہ نخی نشانی دی یو نخدر تخیما مقام ابراہیم یو پک زید مقام ابراہیم دا مقام او دا مقام وضاحت ما مخ کے کرے رہا مقام ابراہیم مقام ابراہیم خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ وئی هو الحجر الذی قام علیہ ابراہیم علیہ السلام دا آغا گٹا دا چھ ابراہیم صلاۃ اللہ پہ باندھے وہ لاڑو اور منزے کو اسے آغا گٹا د شیشی اور سماوارے والے جوڑ کر رہے اور باغی کے دن نہ یہ خدا صرف پدی طریقہ بتا تخکاری داس نخپو داسی کنگڑے کنتے برا تبرغ داسی خکاری اگے سر دگا چل کرے د شیشے داس سماوار کے یخ رہے چاہ نہ پٹو ماتی گی نہ سوکڑا کولی شی نہ پٹیلو نو خرابی گی کنی کم روانے چاہے سر خلق کئی حضر اسود پذہ پر رکھ دے نو مقام ابراہیم کو لے لگی آئی آ لگی آئی دا زرو کی ور پورے مگی خا اشوک پہ سرگ دی لگی آئی پگند اختر خلق اللہ فرمائی مقام ابراہیم یو پک زید مقام ابراہیم التب درکات نفل کے جی سے بخار و من دخل کا نام سوکھ داخل شو وبا امن باندھے من دخل کا نام تب وہ چی استاد جی سنگا امن دے زما ہو پتوا پن کے پٹیل کے پختے ماتے شوے سکھ چادر کرے رے نہ مرے تدل چالا سچول رے نہ کنزل نے تو چاکڑی دی نہ نو دا ٹیل ٹال خوب خودی دا خو صدا سے معمولی عبادت نہ رے چی تو پا مزا مزا لار شے دا سستا دا ایسی کمرہ خو نا چی تو پا کے پا مزا سپلے باسے پا مزا با کرتا کے جے ما خو تا ستا بنا رضوے حجر اسود خپل اول مرگ سر لبی دی معمولی کار نہ رے حجر اسود چی خپلے نو مرگ سر لبی دی مرگ سر من دخله کان آمنا سوک چی داخل شو دیتا وی بپا امن باندے ال تک چی سوک یا سوک تکر چا باندے اخری یا سو خوک کے باقی دے ہو بلتوی مافی مافی مافی بدن گواری تب ہم گواری غیب ہم گواری وللائی علی الناس حج البیتے وللائے دلاد طرفنا لنا سے منا لنا سے پخل کو باندھے نحوی تحقیق دا دے للہ خبر مقدم اور حج البیت مبتدا مؤخر دا من استطاع الی دا ناس نہ بدل الباز مطلب دا چد بیت اللہ الحرام دا تمام فضائل نہ علاوہ او فضیلت دا دے چھ پخل کو باندھے ددے حج پر از دے کم خلق چه ده سپر خرچی توفیق لری دین علاوه نورم شرایط شتره عاقل بالغ تندرست پلار امن ده دشمن نا خز سر خاوند یا محرم وغیره نورم دیر شرطو نشته ده حج ده پارد لفظ ده حج لغوی معنی ده قص کول او شرعی معنی ده حج دادا لکه طواف کعبه وقوف عرفه او وقوف مزدلفه بس ده حج ده خواه اور دا فرائض مامخ کے اتم الحج والعمرہ تک کڑی بیا بیا نوائے مات فرمائی اللہ وللائی علی الناس حج البیت دا اللہ دے طرف نا خلق باندے حج دا بیت اللہ دے بلا مانا وللائی علی الناس دا اللہ دا پارا پا خلق باندے حج البیت حج دا بیت اللہ پرز دے منشت تو آئی سبیلا خو پاغ چا باندے چھ طاقت لری اغیتا دے سپر خرچے دم رہی صاحب اور سرشتا چھ دے چالیس پینتالیس روز الت تیری کی کور کم خرچے کی گی او التم دسر خرچے الاغی بحج لیجی خان بیا فرمائی ومن کفرا چاچ کفر کم دا فرضیت دا حج نام زجر دے دا پارا دا منکرانو دا فرضیت دا حج حسن بصری وئی چھ پا حج باندے قادری او قصدنی نکی نو ترمیزی کے حدیث دے چھ دا حج دا توخی وسشت دے او حج نکی نو دا دخوخ دا کہ یہودی مرکی گی او کپیرنگے کہ یہودی مرشے او کپیرنگے خان اللہ فرمائی ومن کفرا چاچ انکار کو دا فرضیت دا حجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ دے بے پروا دا مخلوقاتنا قل یا اہل الکتاب زجر دے سرد تتم میں. قل یا اہل الکتاب وان دے دا اہل کتابو دا شبہات و جوابو کریشو دے مقام کے اس اغیلا زورنا. او آیا اے ملیانو لما تکفرون ولے کفر کوائے بے آیات اللہ دا آیتونو دا اللہ نام آیتون دا اللہ یو خانہ کعبہ افضل دا بیت المقدس نا دا ٹولنا اول کور برکت والا دا ٹول جہان قبلہ دلائل دا عظمت و حرمت تی پکے مقام ابراہیم دے پکے امن والا کور دے دا دے حج پرز دے او دا بیت المقدس حج پرز نہ دیکھا دا خانہ کعبہ بیت المقدس تعمیر کے سلویخ کال تفاوت تے بیت اللہ مخ کے پہ تعمیر کے خواہ دادا ایسی پتو نو خواہ نو او آیا یمولیانو ولی انکار کو اے پایا تنو دا اللہ واللہ شہیدنو اللہ دے خبر اللہ ما تعملونو پاوے عملنو چتا سے کوئے. قل یا اہل الكتاب بیا زجر او آیا اے مولیانو قل یا اہل الكتاب یا مولیانو لما تسدونا ولے بندوائے لما تصرفونا عن دین اللہ ولے خلق اڑوائے دے دین نام. من اغسوک آمنا چیمان را وڑے تبغونا اے وجہ لٹوائے پاغے کے کو گوالے وانتم شہداء او اے تاسو خبر بحقیقت. ومن لاو بغافل اما تعملون ندی اللہ بے خبر آداغ عملون ناچ تاسے کوئے. اللہ اکبر. یا ایو الذین آمنو ان تطیعو فریقنا اے ایمان والاو کتاب داریو کہہ دے اوے ڈلے من الذین اوتو الکتاب دائے کسانو ناچ ورکڑے شوے دے وطا کتاب باطل پرس. شماس بن قیس یہودی یورز اوس او خزرج یو بل سر پمین اولی دل نو دو تا زری دشمنے رایا دکھنے او دائی پمنس کی دشمنی پیدا کر نو اللہ زورن رو لے گلا چھولے تازہ کول کوئے خواہ او دا سے ڈلے پسی مزے چاہی تازہ تا زری دشمنے را تازہ کئی خواہ. اے ایمان والو کتاب داریو کہہ دے وے ڈلے دائے کسانو نا اوتل کتاب آج ورکڑے شویدا پوئے دے کتاب یردو کم باد ایمان کم وابڑی تاسو پس دے ایمان ستاسو نا کافرین کافران. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ ترغیب دے و ترہیب دے خواہ آیت کی سنگ کفر کو ہے تاسو لست لکھی گی پتاسو کتاب آیتنا دا اللہ وفیکم رسولہ پتاسو کے رسول دا اللہ دے. ومن یعتصم باللہ چاچے منگول الگولے پا دین دا اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یقیناً ارسولش نغلارتا اہدنا صراط المستقیم نو دا اللہ پا کتاب منگول اکڑکے کا فقد ہدی الی صراط مستقیم او رسول شونے غلارتا. یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ درے محسا او دا بد تفریح نرستو آئیو انشاءاللہ تفریح اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بدے دینا د سورت رحم ایسا تریوسل یوکم درش پورے پدے کے ذکر دا جہاد پا بیان دا قوانین سرا دا پار دا تاسیس الجماعت یعنی دا مضبوط ولو دا جماعت چیاغا پینزو قواعد دی. یو دا چی عقیدہ با دا طولو ارکانو دا جماعت یوی دا سی ارکان چی داغی عقیدے گڑ بڑی او مختلفی نو جماعت با ترقی نکی بلکہ تباکی گی با. دویم دا چی دا اللہ پا کتاب پا سنت دا رسول اللہ با دا طولو ارکانو عملی گورک دا جماعت یو رکن پخپل غم و خادے کے بدعات کئی رسومات کئی جماعت تب در نقصان ارسی. درم امر بالمعروف و نہی عن المنکر ددے دعوت و ددے کار بچلے خود دعوت اغس و کرکولی شی چھ پخپل دعوت دکڑی چھ ٹول زندگی کے قرآن لا خوال نی راغلی و دے ہوئی ز دعوت ورکوم اد دعوت کار چلوم وائے تیر بوزخا. دا سلورم پینزم قانون پمنس کے تقابل ببیانی دا گمراہانو دا نیکانو ادا حلیو دا پارا بلس لس صفات بیانی. سلورم قید دادا پا جماعت و تنظیم باندے بخپل مال لگئی ارکان دا جماعت دانے چی ارکان دے بخپلا دوانے چندن ورکئی او خلق توئی جماعت لچندہ ورکے جماعت لچندہ ورکے. پینزم دا چخپل جرگہ با دا غیر سر نکی دا جماعت رازو نبا بل چاہتا نبیانی او نبا خیخا پا دے طریقہ یو سل یو کم درش پورے دا مسئلہ روان دا. یا ایوہ الذین آمنو حق ہاں اتقوا اللہ حق تقاتیم. اے ایمان والو او یری گید اللہ نا پپور یری سلام. حق تقاتیہی مانا اے غایتو ما تقدرون علیہ. او حق یر دیتوئی چی دا چا دا لو متلائم پروان ساتے. حق تقاتیہی اے ہوا ان یطاع فلا یعصا ویسکر فلا ینسا ویشکر فلا یکفر. عبداللہ ابن مسعود ربی قتادہ حسن بصری رحمہ اللہ دا مانک. حق تو قاتی سمانا دا خدا و دا پیغمبر تابداری نافرمانی نکی او اللہ یادی رینا شکر کئی ناشکری نکی دیتا ہوئی حق تو قاتی ہی. او یرے گئے دا اللہ نا پا پورا یرے سرام. ولا تموتنا او حدیث کے راضی ایس تحیو من اللہ حق الحیائیم دا اللہ نا حیاؤ کے پا پورا حیا سرام. بے حیائی مکوا ہر مشرک بے حیا دے. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ کتقاتیم. ایماندارو او یری گئے دا اللہ نا پا پورا یری سرام. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممرے تاسو مگر پدا سے حال کے چھے غار آئے خود ان کے حکم دا اللہ تام. واتسمو بحبل اللہ جمیعا. کتاب اللہ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدا ومن ترکہ کان علی الضلالہ. امام مسلم شریف کے حدیث راجی. حبل اللہ قرآن پاک دے چاچ ددی تابیداری اکڑن کان علی الہدا دے پیدایت تے. من ترکہ چچا قرآن پری خود نکان علی الضلالہ دے بپ گمراہی. واتسمو بحبل اللہ جمیعاً عملو کے پا قرآن پٹول کسا ٹول راجم سے عامل بالقرآن جوڑ سے. ولا تفرقوا مجدا کے گئے دا اللہ دا قرآن نام. کونو فی دین اللہ اخوانا دا اللہ پا دین رونا رونا شے خویند خویند شے. یو بل سر بغض و عداوت مساتے پتو تو میں مرگر تیاگانے مپرے دے. منگال کانو تم وایو. گور دی آیت کی سوئی ولا تفرقو جدا کے گئے ما دے او بلنا دا مزہ نہ کہی چی لستن یو دے ناستی ہو پنزوس بل دے ناستی یو دے شے قرآن تکی نے شیطان لزلو چوائے ایو بل سر بائی کاٹ مکوائے زمان نور سوس نشتا خود درخواست ہے شاگردانو تبکو ما کوی مانو خو اللہ دے والا عجر ور کی اکوی نمانو نو ارمان بکی یو وقت بدا سراشی چھے زمان دے لیونو خبرو پس بارمان کئی زمان رائے دارا چھے دا اسن یو بل سر روغوال شے او یو زیت قرآن تراجم شیخا ولا تفرقو مجدا کے گئے دا قرآن نام وذکرو اکتو اینا زبدان لکور کے اورما زبدان لورما نو زمونگ مشین کے دور طاقت نشتا چھے مونگ دے ہر کور لطار ورکو او ہر زنانہ دے زان زان لپا کور کے اوری بغیر دے اجازت نکچا کنکشن واغستو او زمونگ مشین اس وزیدو مونگ لبے بیاغی بل اخلی گرد آیا دو ساتے نرے خدا مطلب نرے چھے سو خبر نیو تا پردے تار کٹ کواو کنکشن تے کور تا بوزا تا پوسنکے ادا سن بوزم قرآن نبوزم نتا تا قرآن دا اجازت در کئی چھے تب اجازت پردے تار نقصانی کوا تو قرآن دا سن پارا بوزے تا پوسنکے مشین کے دور برداشت نشتا گرمی دا اور کئی مشین خا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کلک شے پا کتاب دا اللہ پورے ٹولو مجدا کے گئے دری کتاب نام وسکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے احسان دا اللہ چے کرے بتاسو اید کن تما دا انام کرچے وے تاسو دشمنان قبل القرآن مخد قرآن نام نف اللہ فا بین قلوبکم مینے واچے والا ساسو پزننو کے نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ تاسو نے دری سیزوں نے خوخ کری دی اور دری سیزوں نے ناخوخ کری دی عبادت دا اللہ کوئے شرک مکوئے دا اللہ پا کتاب عمل کوئے خپل منس کے پا کتاب دا اللہ سرائے تے پاک ساتھے درہم دا خپلو امیرانو مشرانو بارکے دا خیر خواہے جذب ساتھے چھتا دا خپل استاد امیر او مشر خبر نمانے پتا سو مشر دا توئی استاد در توئی بائی کات مکوئے یو شے یو بلتا معافیو کے یو خویند شے یو زیترا جمع شے دا اللہ کتاب او آئے خان اللہ فرمائے فألفا بین قلوبکما جوڑخے واچو پا منستاسو زلنستاسو کے فأصبحتم بنعمتی اخوانا وے گرزولے پدے نعمت سر تاسو رونا رونا وکنتم علی شفا حفرت من النار وے تاسو پغاڑا دا کندے دا اور دا جہنم فانقذکم منا بچکڑے تاسو دا غی اورنا کذالک آئے بین اللہ دغشان بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاته احکام خبلام لعلکم تحتدون خام خاچ تاسو ہدایت بیامو میں ولتکم منکم امتن یدون الی الخیر دے آیت کے ہوئی چھے ارکان بکار کئی خوا نبی علیہ السلام ہوئی حدیث کی راضی والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم قسم دے پاغذات صداق قبضہ کے زمان روح دے تاسو ضرور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوئے کنی قریب دا چید مجرمانو سر سر اللہ تعالی تاسو ٹولو تا دا سے عذاب درکین چی آغا وقت کے بدو آگان غوارے او نبا قبلیگی او یو روایت کی رازی من را منکم منکرن فلیغیره بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبه وذالک اضعف الایمان ناروا دی ولی دلو نو پلاس منکا پجب منکا اکدواڑو کے لیے طاقت نہیں نزل کے وتا بد گو رکھا یا غم خادی جستا پزڑ کی بدیشی نہ تب کے منس کے ناشتہ بیا سنگ ہے دا خواسے خبر ہے نا یار خواہ میں نہ خو ناشتہ میں مجبور ہوں مخا اللہ فرمائے کذالک یبین اللہ ولتکم منکم امتان خام خاوی دے پتا سو کے اوڈلا یدعون الی الخیر ارکان بفعالی کار بکئی دے دین دا اللہ صیغہ دا مضارے روڑا ولتکن آیت کے او خیر مانا قرآن سنت شاہ عبدالقادر ہوئی وہی مسلمانانو کے او جماعت دا مجاہدینو خامخا پکار دیں چاہی گردی او خلقو کے دا توحید سنت خدمت کئی خان اللہ فرمائے یدعونا الی الخیر بلن کی قرآن تا ویامرون بالمعروف حکم کئی پنے کے وینہونا عن المنکر من کئی دبدینا اولئک هم المفلحون او دغا کسانا ہم دیدی کامیاب او دغا کسان ہم دیدی کامیاب کامیاب خلق دغا دیخا الکاملون فی الفلاح اسامہ بن زید نے روایت تھے وہی نبی علیہ السلام فرمائل دا قیامت پر ادبا یو بنی آدم راوستی شی دوزخ کے بوا چولی شی آغا بخ پلی کل میں دزان نرا شکے او دا سے بتاوی گی لکا خرچ کو بل کے تمام جہنم والا بد ترا جمشی ورتبوی الک داستا سحال شو تا خو با منگتا دا نیکے نصیحت کو او دا ناکار کارونو نا بدی من کولو آغا با وطوی بلکل دا ٹک تا تاسو تا من نیکے وی خو پخپل من کولا تاسو من دا بدین من کولے خو پخپل پی اختاو ما استغفر اللہ من ذالک العذاب فی کل حال او حضرت انس صحابی وی دا اللہ نبی فرمائی دا معراج پشپام ما سا خلق و لیدلام دا غی دا شنڈے دا ور پا قینچے باندے کٹ کے دیشویم نبی علیہ السلام وی ما دا جبریل نا تپوسو کو چی دا سوگ دی وی اگر آتوی چی حضرت داستا دا امت اگا خطیبان دی چی خلقو تا دنے کے دعوت بے ورکو پخپل بے نکولام آدھے کے زنان ناری نہ ٹول شامل لکھا قرآن دا قرآن استاد بھائی او جامع بے آگا چوری چٹول بخکاری شنڈے میں پسر خیسرے کری آروز باندھے بیزان لس نخرے کری اللہ سمد نو قیامت کے قدر سے ناری نہیں او کے زنان جی پخپل عمل نہ گئی دا اور پا کینچے باتی دا شنڈے اللہ تعالیٰ غصی پرے کئی بخان ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کزجر ولا تکونوا کالذین تفرقوا او مکے گئے پشان داغا چا تفرقوا چی جدا شویدی دا کتاب دا اللہ نام وقت لفو اختلاف کردے پا دین کے من بعد ما جاهم البینات پس دا غینا چراغ لو دی تخکار دلیلنا تورات و انجیل کے وولائک لهم عذاب نظیم او دا کسان دیل عذاب دے دردناک یوم تبیض وجوہون تفسیر خازن کی ہوئی وہی دا قیامت پر ازبا باز مخون سپین او باز مخون و تک توری دا بدے دا پارے چنیک بختا بدبختا شقی او سعید پی جندلی شیم زکا خدا غروس تر وز دا امتیاز وی وم تاز الیوم ایوہ المجرمون جدا شے اے مجرمانو دا تور مخو بارکی سورت زمر و سورت حود کی رازی او داوی انجام ذکر گئیم سورہ عبس کے مراجی او دمخ سپین والے دنور ایمان سپین والے رہے خان حدیث کے راضی سہل ابن سعد وئی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض من مر علی شربا ومن شرب لم یزما ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینهم فاقول انهم منی فیقال انک لا تدری ما حدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی. روایت دسال بن سعد نا وی نبی علیہ السلام فرمائل زبح اس کو سر باندھے امیر مد سامان کم سڑے چما خواہ کی تیری گی د کوثر اب بس کی سوک چا ہاؤ کوثر ابوس کی نو چرے بپے تند ناراضی دیر قوم نب ما تراشی زباغی پی جنم آغی بمام زما داغی منس کے بھیا پر دراشی زب وائم دا زما ملگری ری ملائک بوئے پیغمبرام داستا مرگری نری دیستان رست استا پدین کے بیدات پیدا کری دادی بیدتیان. نبی علیہ السلام وی زب وائم خا نو تبادیشی تبادیشی چی زما دین بدل کر رہے ہیں او دا اللہ نبی بت مخواڑی حوض کوثر اب بورنے کی خا عبد الرحمن بابا ویلو د کوثر دنوش کولبا محروم شی حقیقت چه بدلوی سوک پا مجاز چه سنت طریقے بدلی او بدعات را منڈی نو چه زه خبر او گما چه تسود دو جوهن مراد بدتیانی نو دیما توی داو گو رکنا داوی پنج پیرے رو بے بدتیان یاد نو بیا خو عبدالرحمن بابا هم پنج پیرے رو آغوی دا کوثر دنوش کولو با محروم شی حقیقت چه بدلوی سوک پا مجاز. قرآن سنت یو حقیقتو او داغی پزه تا شرک و بدعت را دن نکلو. حدیث کے راضی عبداللہ ابن عمر یو سری تت و تاوی پلانکی کاکا پتا سلام ویلے رہے ہیں نا عبداللہ ابن عمر و تسوی اگو تا دانوی چو علیک و علیہ السلام نا اغو توي بلغني بلغني انه قد حدث يا لك دا تاجر چا سلام راوڑے ما تا خدا سے خبر راغلی جے غ بدعتی شوی دے ناد اللہ ابن عمر وتوی فین کان قد حدث کو واقعی دا سڑے بدعتی شوی نو فلا تقرئه مني السلام زما سلام پہ بیا موایا اتو سر ورغالو زخا چی بختور شی معانقہ و سرو کا مسافہ پری خودا معانقہ اکڑا گڑا بڑا. دا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وی ما تے اوزل خلق وی دا غزے پپلانی علاقہ کے اوڈیر کلی سپتنو والا علم دے وی ماوی چے ڈیر خدا بستر میں اتڑلا ملاقات لے لارما وی چے سنگ اور سیدم ما چے اکتل نو آغا مولانا صاحب قبلی تا تکانی تکلا نوی ما بستر او تللا واپس را روان شما وی ما ای جدی پخپلا قبل نو پی جنی نو ما تا بسو خی داستاز واغا نوی مولی صاحب یعوزه که علماء راجم و خبر اتره که دی دیر زیاده وشوی پا دی که او بر آلی یا مولانا صاحب واغا پا گس لاز گلاسو نو کلپ کلپ کلپ پایو سای اوس کلی نمنگا نا سنا گئے مال دا سیکڑو میں خیر دے دادا قوم راہنماری دی بہ قوم تا راہنمائی خی خا پیو سا بس کے او پگس لاس اس کے اتم ملا سے بے اتم رخل کو راہنمائی کے ماشاء اللہ میں ملاقات لاڑو با عزیز بستانی واپس تیرا گئے وے بولے وے اگر ہو قبلے تھے تو کہانی تو کل خا ززکا واپس شم چاو تے لگے سلام خود پہ چولی ہوئی نیر ما پہ سلام مانے چا ایمان چے لڑکے دا سب بھی دیتی دے قبلی تے تکانی تو کی منگ زکو آئیو آیت کے و تسودو جو ہن مراد بیدتیان اب منگ نا قرطبی سلورم جل صفحہ 167 کے ویلی دی چے دے نمرادی بیدتیان بیدتیان ہوئی نا و یوما تسودو و جوان وب عزت جو تشپن والے مخونے چی دی جی دا اہل سنت والجماعت تھی اور جید دینا مراد من گئیو. وائی بختورا لکا پن پریان اہل سنت والجماعت ندیو دیدی تے دا منزا اخکل اس بستا تا من پتا اخیو چی اہل سنت والجماعت وہی چاہتا ٹکشوان یوم تبیض وجوہن مراد اہل سنت والجماعت تے دا تفسیر خو صحیح دے خو مراد دا اہل سنت والجماعت نہ سوگ رے اہل سنت دا سنت دا پیغمبر تابدار والجماعت دا صحابہ کرام تابدار دا دا جمعہ پشپ تبارک لذی چاوے لیوا دا روجے پمیاش کی ردی رشتم سورتوں نے چاوے لیو او خایا گنا شبینہ ختم چا کرے رہے پسابہ کی او خایا اور آشا ابن کثیر سپ 156 سلورم جل نلسم کرخا تفسیر ابن کثیر سپ 156 جلد نمبر 4 کرخن اللسما چکرخم دتاو خیما سورت احکاب کی وئی وئی اما اہل سنت والجماع اہل سنت و جماعت داری فیقولون فی کل فیلین داغی باقی دی پہر عمل ہوئینا کے لم یثبت عن صحابہ چھ ثابت نہیں دے صحابہ ہونا داغی باقی دے دائی چھو ہوا بیداتون چھ دا بیدت تے لئنہو لو کان خیر اللہ سبقونا الے کچھر دا بیدت خکاروے نو صحابہ و بدا دا ٹولو نمخ کے کردے وہ دے پی جندو آل سنت والجماعت دغی تا ہوئی خواہ دا مفتی شفیع پتاو دا دیوبند ایک جلد سپ 193 لکھی وہی چھے دا صحابہ کرام دا عمل نے عمل خلافی نو آگا بدعتی دے آگا آل سنت نہ دے او منظر پسی نکی خواہ کفایت المفتی اول جلد 157 او دا مولانا محمد یوسف لدھیانوی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل اول جلد 45 صفحہ او گورن اتا تب پخپل آل سنت والجماعت پڑا گش زان لری نم کے خود آل سنت والجماعت امون لری نم نخوخی گی وابیان دے پنج پریان دے بیدین دے شریان دے آیو نو میرا لا بھلوم یخیرے شریان دی متشددین دی متشددین منگوائیو لو کان تشدیدن بیان کتابین کدا قرآن بیان وال تشدیدی تشددی نفا انی بحمداللہ مشددو نبیا خو ٹک تا منگا یو شریان خان متشدد دی ہوئی خان فا اما اللذین اسودت وجوہہما آکسانا چھ تک تور بشی مخون ردین یو قال لام دی تب ویلشی کفر تم باد ایمان کم اگر تاسو کفر کرے ہو پس دے ایمان سا سنا فضو کل عذاب بما کن تم تکفرون اس کے عذاب پس بردارے چھ تاسو کفر کم و اما اللذین ابیضت وجوہم آکسان چھ تکسپین بھائی مخون داغیم تکسپین مخون والا نففی رحمت اللہ ویبدی پا جنت دا اللہ دا جنت نے تعبیر پا رحمت سرو کو ہم فیا خالد اللہ ویبدی پائے کے ہمیشہ اس ور پسے صداقت اور رسالت تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق دغدی آیتون دا اللہ منگے لولو پتا دا پار دا حق وم اللہ یرید ظلمن نہ دے اللہ ارادہ لرن کی دے ظلم للعالمین پا خلقو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ما فی السماوات و ما آیت کی پا توحید پینزم دلیل عقلی او دا جار مجرور تقدیم دے افادے دے حسر دے پارے روڑو فرمائے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا سوچ پاسمانونو کی دی وما فی الارض آغا سوچ پدمک کی دی وما فی الارض آغا چی پدمک کی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خاص اللہ تو بغر دولشی تل کرنا کن تم خیر امتین اخرجت للناس فرمائی اشاعت دا توحید اور رد شرک دے دا غور مشن دے دا دی چلول والا غور دے کن تم خیر امتین خیر امتو بھی جنا کنا کن تم خیر امتین غور دادا چھ منکر او معروف عام دی لکا بحر الرائے کوئی یہ تاسو غور امت اخرجت للناس رائستی شوئے دا پار دخل کو تامرون بالمعروف حکم بکوائے خلکو تدنی کم و تنہونا نر منکر منہ کوائے بد بدینا او کم دعوت کی چی دا دوارا کار نی اگر دعوت دعوت نلے یو سڑی توایا منس کوا خجی ولینا اس کے سڑی تا دا ہوئے چی دامون دے ولی انکو نو پختانه وی ولی خو جنگی کنه نو تا تا سوی تا کمی مسلح والی زولی اتا سر زما دا مانزه سکار ده دا ما مانزه باندستا سو ازا خو خپل کبر کسا مل ما اول زر تا بیل مازخ کار ما چل دا ده نهین المنکر گران کار ده پا ده خو کار نکی گی جی تر قیامت تر روز پسته پسته خبری کوا اپا یو مانزه بانده اتو والو جنتونو تا بوزا خیر دے کاکی دے دے شرکی نا نا نا نا بنیاد والا درس کا عقیدہ دے توحید برابر کا سو پوری چی عقیدہ برابر شوی ندا نو کو تا عرصم را منزونو لبوتا دا منزونو خدای علی ننو آسے با لگیا ہی نو منز قبول ندے نو زکا سڑے چی عبادی کئی ناول والا بنیادو نا مضبوطای کا نا مضبوطای او بیا گیلکار تاوی دا دے والو نو وخا خو پسال باندے وخا نیغو شاعر ذکوی خشت اول چون حد میمار کج تاثر یا میرا و دیوار کجام گلکار چی رنبنے خخت کگا کی خودا نو ترسر و دیوال سی کھوگ بیخا نو چی دا ویخنے عقیدہ دا توحید ندام اتاڑو چلی لبوتو نو چی آگا واپس راجی نو بیاوی یرا دے پنڈے کے میں بادی پلانی بابا لتلل غواری داغا عقیدہ نا درستا آمال خدرشو نا پلو کا سنتو کا منزو ناو کا اللہ اللہ او کا ٹھولش پوی خطر ٹھیک شوا لیکن عقیدہ دادا چی پیر بابا ہم دا زامنو زی موار دے او عقیدہ بغیر دا قرآن نا نسائی کی گئی کنتم خیر امتین اخرجت للناس سی روزہ کے تلیو ماں دیتا شکنتا پخوا کتابو فضائل تبلیغ اسو ما سر اپروتے ما آگے کے دے توحید باب راوارو فضائل قرآن نو جی کل ما پا توحید باز شورو کو میں گورا شرک چکی نو کاغار سمرا چلے ہو لگی قبلی اینا اللہ تعالی دا مشرک سری عمال اللہ نا قبلی نو رونو کمونگر سمرا عمالو کدا بیزائی جی یو بابا وغما ترا نزدیش نما تو امیر صاحب نما ویته تبلیغ لراغلی میں آ نو چې تبلیغ لراغلی دا اختلافی مسئلے پا کسا لکے نما آتے زخو خبر نیم خستاسو کتاب کی دینو دینا لگی آئے ما فضائل اعمال چه کل تعلیم ختم شنو زی بوتلم مشر امیر تے اوالا کرم ویداو گورا دے اختلافی مسئلی چیڑی ما آغا تا پوردو کوئی میں حضرت میں نے توحید پر دلائل پیش کیا اور ان کو یہ بات کیا کہ جن کا عقیدہ توحید سے خلاف ہو ان کا چلہ سے روزہ عشرہ نوافل فلان فلان کوئی قبول نہیں ہوتا نو مہتا آگا قتل قتل بھی آپ نے تو بالکل سچ کہا ہے لیکن کیا کروں ان سادے انسانوں پہ سو کدے سادہ گانو باندھے وہی خیر دے گزارا ہوتا رکھو کون تم خیر امتن امر بالمعروف و ڈیر خکار دے کون تم خیر امتن اخرجت للناس خز تو آیا دکان تلے ما پلان کی ٹیم کے رالما ور جرندا تو چر تلے پلانی سے تبیا مزا خان آ گئی خا ہو دے بیار آ گئے دان وا بے ہو تو چتولی تلے باس نو جنگ شوروش خاوندہ ما پلار کر د پابندے جون نہ دے تیر کرے اکتا کر دمر پابندے نو کستا خو گئی زب پلار کر لاڑ شما ازما دا سے جون تس جنگ شروع شو کنے شو د نہ ہے نل منکر نے جنگ شروع کی گی زکہ د ډیرو خلکو دے تملا مات دا امونگ تملا تڑلے زکہ دا زڑم لا تا مات دا دی چ کمی لتے خوڑلی تا سو تہ پتہ نشتا دے ملا ہدی مرے چکم تاؤن خوڑی دیا تا تو پتہ نشتا بالا کے زما مرے تا رومیال واچو زما دا گاڑے نے راخ کو او دا سے وہ واچو او دو تن دا سے تاو تاو ددی نے پارے تاؤ کدی سے چکھ مغوئی چی نشو والے ابس راہ کلم ہے پگٹو کے ماں بوتے چی سا آواز میں وت نہ اب میں وت ہے مائر ماں سب گنا کرے رہے میں وارو کا تا تو گنا خی ہوا آخر کی ماں تو ہوئی وہی بس تا تنو سنو خود تو بہ باسے چی دی جمعہ تب بیا دے جمعے مانزل اور بیان لنے زما ماں تو خاندل میں جمعے تا خود ودرے روزی دی سڑی ہے تمہارا صبر خوب ہم کرے ہو نہ ہو جزر جمعے پرست لے نو بیا کو چی ماتم دارو میال مارے تا چولے چی جمعہ را لنو تو بیا ختم نو چی بیان میں ہو گو او جذبہ وا نو چی کور تتلما نو یو اپریدے و آغا سر ٹوپا کو نو دلر نو سر آمند ہوئی مات ہوئی واملو واملو ما شاہ تا ہو کتل میں داخل کہ چی تا تا وازو نکی نو زود رے دم ماں تو وہی گورا تو پوئے نشو کنا ابلش پم مرگری در گلو تے پوئے کڑے وے کچرے تو آئندہ جمیلا دی ممبر تو خاتے نو دا ٹوپک دے والا چھ پکوان منڈم خا ماں تا دا سے قتل قتل میں اگے تو خلا واتر وزیری سڑیا زدے ہوئے رول ماں ایک اس پل کار کے ہمیں خوخ دینا نا کس سودا دی اسی اباسا آسم یہ واضح رہتا اولارے ماں نہ ٹوپا کے داس کو ماں تھی کڑت پرتم کو برے میں یہ خبر ہے تکو ماں پری دیا میں کہتا ماں مڑوں کی کہنے دا خلق بوئی چی مسافر مڑکو میں رنگ دے نہ خکی گی چاہتا تربور پسے ورشا خدای نے پویا کا چاہتا پدی اپری دو کہ تربور ہو گورا تو خوصستا تربور نہیں ماں ماں ہوتا خاندل ہوگا غصہ ہو ماں تو یہ رتا مسافر کنی نو نو نو نو میں خواہ نو چے کلر اس خطے دو ماں دا لا سونی ہو ویتا سو ہے ماتا میں سڑی ہے یا ریگا مسر تو ایم نا میں دے ونی لان دے کٹا چو ماں مام ڈوڑے ندا خوڑے لے تام ندا خوڑے لے ڈوڑے ہو خورا بیازا تھل تھل تا ڈوڑے بے دا خورم میں تچی دا ماں ڈوڑے نا خوری سوک بخوری کزو شو ماں کا غشو کٹ میرا اوخ کو یخی و بمی والا روڑے میں تاسو با منگا وخی منگ بدلا یخی و بدر کم کلا خوبا اللہ کارو کی ودری جو میں پس را گئے استاد جی زما فی غوالا ماں اپا ماں با طلاق ای زبار جو مستا بیان لرازم زکا چی دا ماں سا اکڑو دا تسکے میں دا زمونگا شیوہ دا چی سوک مونگ دا بای مونگ پاغی یخی و بس کو او بس پینی او قرآن کریم علم دے او دا دا بو پشان سپین دے تاسو با مونگ دا بای مونگ برا تا دا سپین دین خیو کل وقتو آگا خون کا سمپا اللہ کا وسترے کم چپ آگا ڈب وہ لکے پاگا وہ ہلو کے پاگ بد و ردو کے کم مزہ چمنگ زلتا آسے لوا آگا خون کا سم لے کا نشترے دیر دا خون جن دو دلتے بم بیان کا دلتے بہ ڈبی دوں دلتے بم بیان کا دلتے بہ راخلی کی دوں آگا خون نے نشتا درنا تکیا او درنا بالخ او پلانے او پاستا پاستا تلائے پرتی دی او قرآن پہ وایو خان اللہ سمد عجیب دورو باڑے شیخانو کے بمی قرآن وے یاو سڑے و اغد جی ٹی ایس ڈریورو بڑا سڑے ہو عزب پسیکل دا باڑے نا شیخانو تتلم راتلم دا اغد آمانو ماں سر درس کاو یورد دے سارے پیو لتلم نا دکان کے آگا بڑا ناستو ویدا زے یو زن طلاق راغل رے از ما زامن ٹل گم راکڑو آگا خلکو ما تاو کتل ما غیتاو کتل نما خاندلو خواگا بڑا زن پی جندم چاگا ملا دارے دیو خدای غر کدر استم نراغلی دی خک کنزلی اکڑو اکڑو اکڑو اما پا پزرک دی اللہ تز ما امدادی شے کما یو کنزلو کو نو ما استاد مسئلے حق ادا نکو زکا چی اغم کنزل کئی زم کو ما نو ما خو اللہ استاد مسئلے حق ادا نکو اغا با کنزل کئی زب خاندم انا با استاد مسئلے حق ادا کو ما یو رز دا سے چلو چی اغا بڑا چی تجیتی بالک ادرو لیو پیادر وانو تقریبا یو من ات دڑے بوجے پسر وا چی توڑو پکے ما سر سیکلو چی ما اولی دنو سیکل میں ورتیس کو چی کل دا اغا خوال او رسیدم دا اغا بوجے میں دا اغا دا سر یو دا مچا تکڑا او پا سیکل میں اتڑلا مخی راوالو ما تاوی تسوکی میزد دا خدای او بندے ما ما تا دا اللہ حکم دے چی تاسو دا مشرانو اکرامو کے تو مشری زستا اکرام کو ما تو پسر دا اوڑا اوڑے زید سر پا سیکل اوڑا ما سامان تلو تلو ما پی جندا او زی نہ پی جندم ما تو دارا تو سو کے میں بس ماں مپی جنا ہو بس اوڑ در سر اوڑ مچل کور تو دن کے ماں تو دعا کوا چکل نزدیش ہوں زی دلا سونی والا مزان تیرا جکڑ ماں تے قسم پاللہ کدے پری دما چپ ماں دہنی پی جن دلی ماں تو میں کھا زاغ ملائم چپرن سار ماں پیر اوڑل او تا پا دیل پازوی چی دازه یو زن طلاق ده او زما بچی گمراه کرده نو زیک لکونی ولما از ما پا دی اولی بانده سر که خوده او وی جلل وی جلل اوستاجی ما پی خوالما ما ته اوستاجی ما پی خوالما ما او تی مونگ دازه پاسان ما پی چاته نکو وی چی تسق واله اغا بزکو ما خو ما ماف کا زکا جی ماستا دا کارو لیدو ما کنزل کریو تا ما سر دا شیخانو دا مزنا پس اکل بوجه اوڑا را اوڑا لو نو دا مونگ سکو را تا سو سکو ہے میں زمونگ مقصد دا اللہ کتاب دے زمونگ مقصد پولا پتے ویشل ندی پدے ملکے زمونگ مقصد چا سر دشمنی ندا زمونگ مقصد دا چاکو نروانوال ندی قسم دے که زمونگ دا مقصدی چه دا چاکورو ندروانش نو اتب پسر زاکی گے مائی زمان صرف یو شرط سے اغا دارے چه ماس خطن با دا قرآن درس لرازے نو سمرا خوندے ہوکو پلار تے مخ کے از آمن ور پسے اغا پلار چه اغا مات زن طلاق وے اغا دا قرآن درس تا اللہ کے نو منگ ملیان جذبہ کے راشو امیان غریبانان زان ترانیز دیکھو نا خود ازان نمل رکڑا لگا دمرا سختی دمرا بد اخلاقی و سر اوچلو چه آغا غریب بیا قرآن تا مخ نراری منگ علماء تا درخواست کو چه زان کے اخلاق پیدا کے نبی علیہ السلام دا مکی مشرکین دا مدینی منافقین پا اخلاق راڑا ولیو خوا کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ تاسو غر امت را استلشو یہ دا خلق رو پارا تامرون بالمعروف اکما دا خپل جن کہانے شو روکڑے نمان با قرآن پاتی شی زمان زلو نرے دے زلو میں کم زور دے کھا لکن تامرون بالمعروف تاسو با حکم کوایا پا توحید سنت و تنہونا عن المنکر من کوایا باد بدینا پا دی جماعت کے بار گیٹ نو تبا یو وڑو کے لکو ما و تے دا غنڈ مرا والا نو ما تے کنزل اکڑو نو ما و تے بچے ما مچے لگو رہے ما مثال دا ملنگانو رہے زچی و تو سگور مزکا آگا وقت کے زمان زلو دیر ادھر دو میں اللہ پا دخپلی پیسلے رو لے گے پیسلہ پی دا رو لے گلا اللہ چھے دا جانو لو غل او لو پر تے نجوڑ دے اس گرزی اللہ و تنو حونان المنکر منکو عباد شرکو دا بیدتنا وتؤمنون بالله ایمان بلرے پا اللہ باندے ولو آمنا اہل الكتاب کہ ایمان روڑو دی کتاب والو او دے کی ترغیب الیل ایمان دے علماء دا لکان خیر اللہم ضرور غرب اید دید پارا منہم المؤمنون بعض ردینا مومنان دے و اکثروہم الفاسقون اور دیر دے دین نافرمان قرآن پیسلہ اکڑا چھے دیر خلق نافرمان دی لن یدرکم الا ذان دفد وهم تسلی مجاہدین تا لن یدرکم الا ذان ضرر نشی در کول تاستا مگر وائی بدر پس بدر دے ازن تحریب پکے بہتان بدر باندے ہوئے دروغ بدر باندے تپیم قسم قسم دروغ بدر پس ہوئی خواہ وہی قاتلوکم یولوکم الادبار او کا جنگ کئی تاسو سرا او بگر دئی تاسو تشا گانے سم لا ینصرون او بیا باد دی سرا امداد نشکے دے ضربت علیہم الذلہ وحل شیدا پدی باندے رسوائی ذلت اے نام آسو قفو اللہ بحبل من اللہ شرط چمند لکھی گی وی بری پنی وقد اللہ کے وحبل من الناس پنی وقد خلق کے ہر زی چیدی امند لشی نو الا بحبل اللہ مگر چمنگل لگئی پر سید اللہ وحبل من الناس او پر سید مومنان صحابو دائت بے ممانشوا وباو بغضب من اللہ ویگٹلا غصاد طرف دا اللہ نام وباؤ بغضب من اللہ وی گتلا اختشو پا غضب باندے دے طرف دا اللہ اختشوی دی پا غضب دا خدین وضربت علیہم المسکنام تا پا شویدہ و اہل شویدہ پا دی باندے خواری دزلام کوٹے خوار دیم عرصو تر دیر تیر دی خو کوٹے خوار دیم ذالک بے انہم کانو یکفرون بے آیات اللہ دا پدی وجہ چودی انکار کو دایتن دا اللہ نام ویقتلون الانبیاء بغیر الحق وجلے پیغمبران بغیر دا جرم نام ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا پدی وجہ چودی نافرمانی کولا وکانوا یعتدون ہمیشہ دا حد نہ تیرے دل کولا ہمیشہ نافرمان لیسو سوا دفد وہم ندی برابر ٹول ملیان چکل یو قوم غضب الہی پیراشی نو دا قوم یو یو فرد بدکار نہیں بلکہ باز پک نیکانو می دا غشان حال دا ملیانو مو یو طرف دا ملیانو پیرانو درویشانو گد نشینو اکثریتو دنیا دار خلق او حق پٹون کیوں نو دا غشان کل لالی پی روکے نو پدی کے دا سے خال خال خدائی خلق امو خاصان خدا چوتوئی لیسو سوان ندی برابر ٹول ملیان ادا مین تپوسو کنوئی وی دا ٹول ملیان زمون دا سر گولان دی خاص کامیان دی کنا غریبانا لیسو سوان ندی برابر ندی اوشان ٹول ملیان من اہل الكتاب باز دا ملیانو نام امتون یو دلدہ قائمتون کلک و لارد پا دین یتلونا آیات اللہ لولی آیتون دا اللہ آنا اللیل پا وقتون رشبے کے وهم یسجدون او دی سجدی کے یؤمنون باللہ ایمان لری پا توحید دا اللہ یؤمنون باللہ او دا اوصاف دا خیست ملیانو دیخا والیوم الاخر پر دا قیامت ویامرون بالمعروف حکم کئی خلقو تا توحید سنت باندے وینہونا عن المنکر من کید بدینا ویسارعون فی الخیرات او کوشش کئی پدے کو کارونو کی پنج صفتنا ولائک من الصالحین دا کسان دنے کانو دڑلی ندی من الصالحین من مع الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا تسلید مسلحین دا پارا اے نیک عمل کو ان کیا نہ امید رکھے گا ماں وما يفعلوا من خيرنا اغا چه کئی دی سنے کملا فلن یکفرو چر با ببرخی نشی اللہ والا برخ ورکی وی دی برخ نمانی داو گورا چر با ببرخی نشی اللہ با برخ ورکی واللہ علیم بالخخدائی نگوری خوا واللہ علیم بالمتقین اللہ رب العزت پودے پا متقیانو باندے ان الذین کفروا لن تغنیام پا آیت کے تخویف اخروی دے دا پار دا منکرینو ان الذین کفروا لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا حقا چی کئی دی ان الذین یقیننا کسان کفروا چی کفر کر دے لن تغنیانم اموالهم چر بلر نکی دے دینا مالون دے دی ولا اولادهم نبچی دے دی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نسشے اموالهم جمع روڑا حیوانات نباتات جمادات اسے خو بچاؤ یو شیم نشی ورکو لے خو عام دار چ انسان کل گیر شی نو یا مال ورکیں یا اے بچی رستو کاروائی ورپسے کہیں حیوانات نباتات جمادات ساروی بوٹی ونے گنے اللہ فرمائے اس بڑے پکار رانش وولائے کا صابن نار او دگا کسان سی باورتا ہم فیا خالدون ہمیشہ بی دگا اور کے مسلو ما انفقون فیا ذی الحیات الدنیا آیت کے دیو شبہ جواب فرمائی دا مشرکان مال لگول برباد دیم دا فائدہ نکی خوا حالت دا مال دا کافر مشرک بی جینا وجدار چی مال دو قسمو او دو قسم خلق سراو نو دا کافر و دا مال دا لگولو حال بیانی مسلو ما انفقون مثال دا اغا مالونو چی دیئے خرچ گئی فی آز الحیات الدنیا دا پار دا جون دا دنیا سمانا اے فی عداوت النبی مال ور سرا دے خلگئی پا دشمنے دا پیغمبر کے چرتا چی دا پیغمبر دشمنانی اغیل مال او پیسے ورکی و توی تکڑش ہے اور لانے چلو کہا پیسے ورکڑ تانا کے او دس خطون اوکڑ دا ایف ایم دے بنشی نو زمانہ ایف ایم یورو درم کال شورو دے فی عداوت النبی اتماشا بیا دادا چو مغا خلق بیا رالو سو وقت پسو ما خو پی جندلو ما توی زمان با پلانے تحریک شروع کی گی چھتا پاکی شامل شے ما اخی اکرامو کو چھ روز خطول میں میں زمان پا تم اما ایوے ولے میں زمان ستاسو سر کچی دا اما تفصیل نکو متاسو تخب تر جی پس کچی دا روز تم کے بعد میں ربانانو لگے دل نو زمان اپن باندے رپوٹو نا اکڑو زیتانے تبوت لما ما اوغا زما ایف ایم بو اوت اوڑ تانے تا اگے او تختا ادا بن چلے بولے لوے کاغذ را واغستے شو ادا دروغ نمونہ پکیولی کلی شو پلانے پلانے پلانے پلانے ٹول رستم متفق دے پدے چدا ایف ایم بنش وای خدنو زما ایف ایم تاسو بندولو شے اسم چالو دے ایف ایم سے سڑیا اللہ فرمائے نو بیا لگ وقت تیر نو چھے بیا گو بل جوڑ شوئے برا لوڈ سپیکر بنے چلے او سا پورے برا لوڈ سپیکر پا ما بندے ابیا سروز پس رالو دا پوچھانا نی لوڈ سپیکر دے خا دیر لرے اور دیم نشی یہ رجی را دی آواز تیز دے ماو تا داز کو میں تاسو کو دے لگوتے وارے میں تاسو کو بیخیا دو غل تر گوٹس غلو ہے میں زا کو تاسو کی مانی وارے والا گوتے نو خوا دا پشولو دے پس امراغلی فا انصاف دار دا خو مونږ دل لګولی چې دن شاگردان آواز پاسانتیا سره اوری او زه ډیر زور نه کوم دا خو دې د پاره نه الله ځکه فرمایي مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دا د پاره دا غچا چې خرج کوي مالونه په دشمنی د پیغمبر کې مال لګی او د پیغمبر د دین سره دشمنی کوي کما سلی ری پشان رسی لے دے فی آسر رون چھ پاغی کے گلئی اصابت ہر سا قومین ارسی پسل دا قوم تا ظلمو چھ ظلمی کڑی انفسهم فزادنوا فأهلكتهم.